मोनालिसा चली गलु मोते रे कहीं छाड़ी चली गलु मोते मोनालिसा हो हो काई छाड़ी चली गलु मते काई छाड़ी चली गलु मते देखिए हसे सुख मिल गला तोते को सुख मिल गला तोते मोनालिसा ओ ओ दिने ना देखिले मते कांदु थिलु सके किए लो से राजा पुओ मिला तोते भूले दिने ना देखिले मते कांदु थिलु सके किए लो से राजा पुओ मिला तोते भूले आलो मोर हीरा मोती कथा कोहा कंधे गप कहू कहू मोते चली गलु भंगे टिकिए गड़ी देलु बेसी तू भांगी देलु टिकिए गड़ी देलु बेसी तू भांगी देलु लो सुख मिल गला तोते हो को सुख मिल गला तोते मोनालिसा सीना चली गलु तोरा जो आसो मो पाई माघ आऊ तो पाई प पौष तुसिना चली गलु तोरा जौआस मो पाई माघ तो पाई पौष कुआर पुने जन खेलु तोर राति रे मुति जलुताए सरताती टिकिए बचेलु बेसी तू मारी देलु टिकिए बचेलु बेसी तू मारी देलु को सुख मिली गला तोते को सुख मिली गला तोते मोनालिसा को सुख मिली गला तोते लो को सुख मिली गला तोते टिकिए बचेलु बेसी तू मारी देलु टिकिए बचेलु बेसी तू मारी देलु को सुख मिली गला तोते लो को सुख मिली गला तोते।